یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو اپنے صدقوں کو، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان اور اذیت کے ساتھ صدقہ کر کے احسان جتلانا اہل ایمان کا شیوا نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. کلذی، اس شخص کی طرح، ينفق ماله رئاء الناس، جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. تو اس آیت میں صدقات کے ضائع ہونے کے اسباب بیان کیے گئے. سوال لکھیے اپنے پاس، صدقہ کیسے ضائع ہوتا ہے؟ صدقہ کیسے غیر مؤثر ہو جاتا ہے؟ پہلی چیز، احسان جتانے سے. دوسری چیز، اذیت دینے سے. تیسری چیز، ریاکاری کرنے سے، دکھاوا کرنے سے. دو چیزیں تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، احسان اور اذیت سے کس طرح ضائع ہوتا ہے. تیسری چیز یہاں جو آ رہی ہے وہ ریاکاری ہے. بعض اوقات ہم بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں لیکن محض دکھاوے کے لیے. ایسے مال کا بھی کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا. اس میں بھی ہم بظاہر یہ دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یہ بہت نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس میں دراصل کسی دوسرے کے ساتھ خیر کرنا مقصود نہیں ہوتی، اس سے مقصود اپنی ہی بڑائی جتانا ہوتی. اس کی کئی ایک مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بیٹی کو جب جہیز دیتے ہیں تو اس میں عموماً کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ اپنی بیٹی ہے، اولاد پہ خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، بچوں کا نیا گھر بن رہا ہے، ان کو دینا اس موقع پر جب یہ ضرورت مند ہے، اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت نیکی اور ثواب کا کام ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی مقصود دکھاوا ہوتا ہے. دکھاوا کس چیز کا؟ کہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنے مالدار ہیں، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. اور خاص طور پر مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ شادی کا جوڑا اتنے لاکھ کا بنا ہے یا اتنے ہزار کا بنا ہے، اور کہاں سے بنوایا، اور پھر کتنے جوڑے دیے. اور نہ صرف یہ کہ جوڑے، بلکہ جہیز کا جو بھی سامان ہوتا ہے اس پر خوب خوب تبصرے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی بطور خاص سوال کرتے ہیں، کیا دیا، کتنے کا دیا، کہاں سے لیا. کہنے کو کیا ہے؟ بڑی نیک نیتی کی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے کہ اپنی اولاد کی مدد ہو رہی، لیکن اس کے پردے میں خود نمائی ہو رہی ہے. پھر اسی طرح ولیمے کی دعوت، سب کہتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے، رشتہ داروں کو بلانا ثواب ہے، سب دوستوں کو اکٹھا کرنا اور ایک خوشی کا سما پیدا کرنا نیکی کا کام ہے، اور اس میں ثواب کی توقع. لیکن سنت پر عمل کتنا ہوتا ہے اور دکھاوا کتنا ہوتا ہے؟ کنسرن اس بات سے ہوتا ہے کتنی ڈشز ہیں. اور بعض اوقات تو اب پوچھا جاتا ہے کہ کہاں کا کھانا ہوگا اور کیا ہوگا، سی فوڈ ہوگا یا کچھ اور، کہاں سے پکوائیں گے اور کتنے مہمان آ رہے ہیں. اور پھر خاص طور پر کچھ نامور شخصیات کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ بسا اوقات سیاسی لیڈرز کو یا اور معاشرے کے جو نامور مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کو کس لیے بلاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ ہمارے تعلقات فلاں اور فلاں منسٹر کے ساتھ یا فلاں اور فلاں بڑے انسان کے ساتھ ہیں. اور اس دعوت کو بھی ایک مسنون عمل کی بجائے مزید دنیا کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے. اس کے ذریعے ایسے رابطے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس سے اور دنیا سے کام نکلوائے جا سکے. پھر اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے. پھر باقاعدہ فوٹو سیشنز ہوتے ہیں, اس میں وہ ساری مشہور شخصیات کے ساتھ فوٹوز ہوتی ہیں, پھر وہ لگائی جاتی ہیں, ڈسپلے کی جاتی ہیں, پھر وہ البمز میں لگتی ہیں, پھر جو گھر میں آتا ہے اس کو دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو کس کس کے ساتھ یہ تصویریں کھینچی ہوئی ہیں. اس سارے عمل کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا. ایک کام جو خوشی کے لیے نیکی کا کام تھا, جس سے آپ ثواب کما سکتے تھے, آپ نے ریاکاری کر کے اس کی ساری اسپرٹ کو ختم کر دیا. اسی طرح دلہن کو تیار کیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر ایک لڑکی کا اپنے شوہر کے لیے خوبصورت بن کر جانا ایک نیکی کا کام ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور دکھاوا بھی چلو اس حد تک ہوتا کہ بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے لڑکی, لیکن اب مقابلہ اس پر ہوتا ہے کہ کس نے تیار کیا ہے, کس پارلر سے تیار ہوئی ہے, اور کتنے ہزار کی تیاری ہوئی ہے, کتنے میں میک اپ کروایا گیا ہے, اس میں بھی کس قدر دکھاوا ہے. اس سے کم دلچسپی ہوتی ہے کہ لڑکی لگ کیسی رہی ہے, اس سے زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کہاں سے کروایا تاکہ ہم ان سے یا تو آگے بڑھ سکیں یا پھر کم از کم اتنا تو رہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خوشی کے موقع پر اچھا لباس پہننا ایک اچھی بات ہے خوشی میں شریک ہونے کے لیے, لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسی جولری یا ایسا لباس پہن کے شادیوں میں جاتے ہیں کہ جس میں صرف خود نمائی ہوتی. بسا اوقات ایسے ایسے سین دیکھنے میں آتے ہیں تو لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون کیا لگ رہا ہے, وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں. بار بار شیشہ نکال کے دیکھیں گے, بال سنواریں گے, بعض وقت بیٹھیں گے اس طرح کہ وہ چوڑیاں یا انگوٹھیاں آگے کر سکیں, دوپٹہ لینے کا سٹائل ایسا ہوگا کہ سب کچھ سامنے سے نظر آئے اور دوسرے خاص طور پر دیکھ سکیں, اور ہر شخص خود ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر شخص کی پریشانی یہ تھی کہ ہم کیسے دکھ رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دلہن سب سے اچھی لگتی ہوتی تھی نا, تو ہجوم ہوتا تھا دلہن کے گرد. اب دلہن کے پاس تو کوئی کھڑا ہی نظر نہیں آتا, وہ بیچاری بعض اوقات اکیلی بیٹھی نظر آتی ہے, کیونکہ ہر ایک اپنے اس میں مصروف ہے. آپ دلہن سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. پھر اسی طرح مہر کا کیا مقصد ہے کہ عورت کو ایک فائنینشل سپورٹ یا ایک پروٹیکشن دی جائے, اسلام نے اس کو ایک عزت دی, شادی کے موقع پر اس کو شوہر سے کچھ دلوایا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ مہر دینے میں بڑی بڑی رقمیں مقرر کی جاتی ہیں اور ساری زندگی ان کو ادا نہیں کیا جاتا, لاکھوں لکھوائے جاتے ہیں, بسا اوقات مکان لکھوائے جاتے ہیں, جائیدادیں لکھوائی جاتی ہیں, اور اس سب کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ناموری, کہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ ہماری بیٹی کو اتنا مہر ملا ہے, یا لڑکے والے اس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتا سکیں کہ اتنا مہر ہم نے دیا ہے. پھر اسی طرح سمجھانوں کا آپس میں لین دین جو ہوتا ہے, بظاہر تحفوں کا جو ایکسچینج ہوتا ہے, ایک ثواب کا کام ہے, محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, تحفے دیا کرو, اس سے باہم محبت پیدا ہوتی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ محبت کا ذریعہ ہونے کی بجائے کس چیز کا ذریعہ بن گئے ہیں؟ ایک اذیت کا ذریعہ بن گئے ہیں. اور اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا کوئی فائدہ ہو, گن گن کے چیزیں دی اور لی جاتی, مقصود اصل میں یہ ہوتا نا کہ اپنی ایک ڈھاک بٹھائی جائے کہ ہم اتنے امیر ہیں. پھر اگر مٹھائی دی جائے تو منوں میں تو لی جاتی, اتنے من گئی اتنے من آئی. پھر اسی طرح کیک بھیجے جائیں تو وہ گنے جاتے ہیں, باقاعدہ گنتی ہوتی ہے, اتنے گئے اتنے آئے. پھر کس قسم کے ڈشز میں گئے, وہ کرسٹل کی تھی یا کسی اور مٹیریل کی تھی. پھر اسی طرح پیکنگ کس طرح تھی, اس پر باقاعدہ ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جاتا ہے, اور لوگ بیٹھ کے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کی زیادہ اچھی تھی, اس کی ایسی تھی, اس کی ویسی تھی. پھر اس کے بعد شادی کے بعد جو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر اس دعوت کو گرینڈ بنانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس پہ بے تحاشا مال لٹاتے ہیں تاکہ نام بن سکے کہ سسرال والوں کی دعوتیں اچھی تھی یا میٹھے والوں کی اچھی تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ شادی کے علاوہ چیریٹی شوز جو ہیں وہ بھی اب لوگوں کی مدد کرنے کا ذریعہ نہیں, دکھاوے کا ذریعہ بن کے رہ گئے ہیں. اس میں بسا اوقات بھاری رقموں کے ٹکٹ خریدے جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کو باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ کا ٹکٹ خریدا، کئی کئی ہزار کا ایک ایک ٹکٹ ہوتا ہے. نام ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنا، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے اس میں؟ ساری ساری رات بسا اوقات ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں، یا اپنے دل لبھانے کے سامان ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے ڈنرز ہوتے ہیں، اور نام اس میں رکھ دیا جاتا ہے چیریٹی شو، غریبوں کی مدد. پھر اسی طرح بسا اوقات یتیموں بیواؤں کی مدد جب کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کچی بستی میں جا کر وہاں پر مشینیں تقسیم ہو رہی ہیں، سب تصویریں بن رہی ہیں، پھر اخبار میں باقاعدہ لگ رہی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیں کہ آپ کسی سے کچھ لے رہے ہوں اور اس وقت آپ کی تصویر بنائی جائے اور پھر اس تصویر کو اخبار میں لگا دیا جائے، آپ اپنے لیے پسند کریں گے؟ کہا یہ کہ کوئی مدد کر رہا ہو تو آپ اس وقت شرم کے مارے گڑ جاتے ہیں پانی میں کہ کوئی ہمیں دے رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. تو ان انسانوں کی کوئی عزت نہیں، وہ بےچارے بھوک افلاس کے مارے لیتے بھی ہیں اور ذلیل بھی ہوتے ہیں، ساتھ دنیا بھر میں ان کی تصویریں نشر ہو جاتی ہیں کہ یہ لینے والے کھڑے ہیں. لینے والوں سے تو کسی کو ہمدردی کم ہی ہوتی ہے، دینے والوں کی شہرت اور نامبری کا اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح بہت سے اور مواقع آپ زندگی میں ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں مال خرچ کرنے کا مقصود نہ ضرورت ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے، محض دکھاوا، محض اپنی بڑائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن والاذا، احسان اور اذیت کے ساتھ، کاللذی، اس شخص کی طرح. یہ کون کرتا ہے؟ ینفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال محض دکھاوے کی خاطر خرچ کرتا ہے، وہ اذیت اور احسان کا سبب بنتا ہے. ایسا شخص ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس سے مجھے جزا لینا ہے، تو وہ اس میں احسان نہ جتاتا، وہ دکھا دکھا کے نہ دیتا، وہ تو خاموشی سے دے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر قسم کے اموال سے نوازا تھا، اللہ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے ہر اس راہ میں خرچ کیا جسے تو پسند کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، وہ تمہیں دنیا میں کہا جا چکا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا جھونکیں گے. یہ کس کی سزا ہے؟ اس شخص کی جو محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے. فمثلہ، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل صفوان، ایک چکنے پتھر کی طرح، ایک چٹان کی طرح. صفوان، ایسا پتھر جس پہ کوئی چیز اثر نہ کرے، چکنا پتھر جس پر کچھ اگتا نہ ہو. علیہ ترابن، اس پر کچھ مٹی پڑ جائے. فأصابہ وابلن، پھر اس پہ زوردار بارش آئے. وابل کہتے ہیں زور کی بارش کو. فترکہ صلدا، تو اس کو وہ چکنے کا چکنا چھوڑ جائے. صلدا کہتے ہیں ایسی زمین جس پہ کچھ نہ اگے. رأس صلد کہتے ہیں ایسا سر جس سے بال نہ اگے. کسی گنجے شخص کو دیکھا ہے کہ جس کے سر پہ بال نہ ہو؟ تو اس سے تشبیہ دی گئی اس پتھر کو. سر بھی زمین کی طرح نہیں جس سے بال اگتے ہیں، تو بالکل اسی طرح زمین بھی کیا ہے جس پہ کوئی پودے وغیرہ اگے. فرمایا کہ وہ شخص جو دکھاوے کو مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان، چکنا پتھر جس پہ کچھ مٹی پڑ جائے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھریلی زمین کے اوپر مٹی پڑتی رہتی ہے، عموماً پہاڑی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، اتنی مٹی جمع ہو جاتی ہے کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے باقاعدہ زرخیز زمین بن گئی، लोग उसमें बहुत कुछ उगा लेते हैं, लेकिन बसा अवकात तेज बारिश होती है, पानी का रेला आता है, तो सारी की सारी जमीन बह जाती है, जिसको लैंड स्लाइडिंग भी कहते हैं। लैंड स्लाइड यानी वो सारी फिसल गई, जमीन ही सारी बह गई, उसमें क्या होता है फिर जो कुछ उगा होता है वो सब तबाह हो जाता है। फरमाया दिखावे के लिए माल खर्च करने वाला ऐसा ही है जैसे चट्टान पर पड़ी हुई मट्टी के अंदर उगाने वाला, कि खूब बारिश हुई तो चट्टान की मट्टी सारी बह गई, जोर कमी बरसा सारी मट्टी धुल गई, फतरह कहू सलदा और बाकी सिर्फ चट्टान रह गई, जैसे था वैसे ही रह गया, कुछ भी हासिल ना हुआ, सब कुछ जाया हो गया, सारी मेहनत अकारत गई, सारी फसल खत्म हो गई। वक्ती तौर पर ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं जिनकी बहुत वाह वाह होती है माल खर्च करके, और थोड़े दिन के बाद वो वाह वाह भूल जाती है। अब देखे ना, एक शख्स ने शादी के मौके पर खूब खूब लुटाया, थोड़े दिन के बाद किसी और की शादी हुई, उसने उससे भी बढ़ के लुटाया, अब पहले का हाल क्या हुआ, लोग भूल गए उसको, उसका सब गया, उसका नाम भी गया, उसकी शान भी गई, उसका माल भी गया, अजर भी गया, सब कुछ गया, सब धुल के चकनी चटान रह गई। क्योंकि दुनिया तो हर चढ़ते सूरज की पुजारी है, आप आज सीन से गायब हो लोग दूसरों की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। लोग बसा औकात इस तरह की बात करते हैं ना, फुला ईयर की फुला शादी बहुत उम्दा थी, बहुत ग्रैंड थी, फिर क्या होता है उसके बाद कोई और उससे बड़ी हो जाती है। इसी वजह से एक दौर सी लग गई ना माशरे में, सबने अपने नाम कमाने का जरिया बना लिया ना, और तो कोई काम जिंदगी में है नहीं बामकसद कि जिससे कोई नाम बने या शान बने। पर शान किस जरिए से बनाई जा रही है, इस आसान जरिए से कि अगर अपने पास है तो भी खर्च करके दिखाओ, नहीं है तो कर्जा लेके खर्च करके दिखाओ शान बनाने को। लेकिन वो शान बनी हुई ऐसे ही है जैसे एक लैंडस्लाइडिंग के बाद बाकी बची हुई चट्टान, एक झोंका आता है, एक और कोई मसला आता है, वो सब खुशी जाती है और जिंदगी फिर वैसी की वैसी परेशान नजर आती है। अब देखिए हमारे यहाँ जैसे शादियां सबसे बड़ा एक इश्यू बन गई ना माशरे के अंदर, एक सबसे बड़ा अहम काम बन गई, नहीं होती तो उसके लिए परेशान रहते हैं, जब होने लगती है तो महीनों तैयारी करते हैं, जब हो रही होती है तो एक उधम और हंगामा होता है, फिर उसके बाद भी वो हंगामा काफी अरसे जारी रहता है, फिर उसके बाद जब वो सब वक्ती खुशियां खत्म होती हैं तो फिर उसी में से नई परेशानियां जन्म लेती, फिर झगड़े फसाद शुरू हो जाते, फिर जिंदगी का एक हिस्सा उन झगड़ों को सुलझाने या फिर उनको खत्म करने में गुजर जाता है। ये हो रहा है हमारे माशरे में, हकीकी खुशी, एहतराम, मोहब्बत, जिंदगी का बामकसद होना, माल को तामीरी कामों पर खर्च करना, उसके लिए हमारे पास सोच भी नहीं। फिर फरमाया ला यक़दिरून अला शैइ मिम्मा कसबू, ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उसमें से कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, न सवाब हाथ आता है। मिम्मा कसबू, कसब का माना आप सब जानते हैं, जो उन्होंने मेहनत कोशिश एफर्ट उसमें लगाई होती है ना उसका सवाब मिलता है, ना उसकी तारीफ बाकी रहती है और ना ही कोई और बदला उसका मिलता है उनको। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह रहनुमाई नहीं करता उन लोगों की, उस कौम की जो क्या करती हो, इनकार करती हो, किस चीज का, अल्लाह ताला के अहकामात मानने का। وَمَثَلُ الَّذِينَ, और मिसाल उन लोगों की, يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, अब ये दूसरा किरदार है, पहला किरदार तो वो था जो मन्नो अजा रियाकारी करता था, अब ये किरदार क्या है, माल खर्च करता है लेकिन किस लिए, इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा चाहने के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, اللہ کی رضا کے لیے، اور کس کے لیے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کی پختگی کے لیے. تثبیت کا لفظ سے بیٹے سے ہے، مضبوط کرنا، جمانا، مستحکم کرنا، یعنی اپنے نفسوں کو جمانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. کس چیز میں مضبوط کرنے کے لیے؟ نیکی میں، خیر اور بھلائی میں. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو نیکی پہ جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی طرح، برتبت، جو بلندی پر ہو، اصابها وابل، جس پہ زور کی بارش آئے، فآتت اکلها ضعفین، وہ اپنے پھل دگنے لائے، فإن لم يصبها وابل، اگر وہاں تیز بارش نہ بھی آئے، فطل، تو شبنم ہی کافی ہو جائے، فوار ہی کافی ہو جائے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ نیک جذبے، نیک نیتی، نیک کام اور نیکی پہ قائم رہنے کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال باغ کی طرح ہے. کیسا باغ؟ جو بلند جگہ پر ہو، کسی پہاڑی علاقے میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینی علاقوں کے نسبت پہاڑی علاقوں پہ اگر بارش پڑے تو زیادہ زرخیز اور زیادہ سرسبز ہوتے ہیں. مری کے پہاڑ یا جو ناردرن ایریا کے پہاڑ ہیں ان کو تصور میں لائیے، کتنے گھنے گھنے درخت ہوتے ہیں اور کتنے خوبصورت سرسبز علاقے ہوتے ہیں. کہ وہاں زیادہ بارش ہو جائے تو بہت ہی خوب، اگر زیادہ نہ ہو، تھوڑی بہت بھی ہو جائے تو بھی وہ کافی ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جو شخص نیکی کے جذبے کے ساتھ اپنا مال خرچ کرے گا، اس کا تھوڑا خرچ کیا ہوا بھی بہت سبزہ لائے گا، بہت بہار لائے گا، بہت رنگ لائے گا، اسی میں برکت ہو جائے گی، اسی میں فائدہ ہو جائے گا. غزوہ تبوک کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ، ماں ساز و سامان اور 1000 دینار نقد آپ کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا، ما در عثمان ما فعل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہ دے گی. یعنی اس مشکل وقت میں اسلام کو بچانے کے لیے عثمان نے جو بھی خرچ کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت قبول ہوا ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم اللہ کے راستے میں دیے تھے. یہ دونوں مالدار صحابہ میں سے ہیں.